Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Bartek Wasilewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 19:00. Mamy wtorek, jest 28 lipca. Serwis trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Są ostrzeżenia przed burzami, które mogą pojawiać się po południu i w nocy. Zderzenie motorówki ze skuterem na styku jeziora Śniardwy i jeziora Mikołajskiego. Rannych zostało 7 osób. LOT rozszerza siatkę połączeń. Będzie więcej samolotów, a także wracają kursy, m.in. do Chin i Indii. Uwaga na burze. Mogą pojawiać się po południu i w nocy. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali dla województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego, zachodniej części lubelskiego i wschodniej opolskiego. Burzom towarzyszyć może grad i silny wiatr. Najintensywniejszych zjawisk spodziewamy się na godziny późno-popołudniowe i to właśnie w związku z nimi zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia z ważnością od około godziny 17 do późnych godzin nocnych i podstawowym zagrożeniem związanym z tymi burzami wieczorno-nocnymi będą gwałtowne porywy wiatru do 90 km na godzinę i nie możemy wykluczyć incydentów ze 110 km na godzinę oraz opady gradu do 3-4 cm średnicy, a w pojedynczych przypadkach mogą się zdarzyć burze produkujące grad nawet do 5-7 cm średnicy. A ostrzegał synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Poważny wypadek na styku jeziora Śniardwy i jeziora Mikołajskiego. Zderzyła się tam motorówka ze skuterem. W wyniku tego zdarzenia ucierpiało 7 osób. Jedna w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR-u do szpitala. Natomiast pozostałe 3 osoby urazami zostały odwiezione naszymi łodziami ratunkowymi i karetkami wodnymi do szpitali. Pozostałym osobom została udzielona pomoc na miejscu. Mówił Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według wstępnych informacji policji osoba na skuterze wodnym była trzeźwa. Więcej lotów po Europie i przywrócenie tras międzykontynentalnych do Chin czy Indii. Takie plany na wrzesień mają polskie linie lotnicze LOT. Więcej samolotów będzie latać m.in. do Londynu, Amsterdamu, Nicei i Frankfurtu. Polski przewoźnik zwiększy częstotliwość rejsów na niemal wszystkich regularnych trasach europejskich, oferując od kilku lotów tygodniowo do Larnaki czy Nicei, a także kilkanaście rejsów m.in. do Frankfurtu, Amsterdamu, Hamburga czy Londynu. Do prawie 20 rejsów tygodniowo wzrośnie częstotliwość regularnych połączeń do Brukseli, Pragi, Budapesztu i Wilna. Podstawą wrześniowej siatki lotu będą połączenia europejskie, ale pewne zmiany planowane są też na kierunkach dalekodystansowych. W miarę możliwości od września polski przewoźnik powróci na wybrane trasy na Dalekim Wschodzie, m.in. do New Delhi w Indiach, a także do Pekinu. Siatka połączeń będzie dostosowana do regulacji poszczególnych państw związanych z ciągle panującą pandemią koronawirusa na świecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w Europie są już oznaki drugiej fali epidemii koronawirusa, mówi o tym brytyjski premier Boris Johnson. Musimy podejmować szybkie i zdecydowane działania tam, gdzie uważamy, że ryzyko znowu zaczyna się gwałtownie zwiększać, stwierdził. W sobotę wieczorem brytyjski rząd ogłosił z zaledwie kilkugodzinnym wyprzedzeniem, że od niedzieli przywrócony zostaje obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających z Hiszpanii. Odradzane są też podróże na Balary i Wyspy Kanaryjskie. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał tę decyzję nieuzasadnioną i przekonuje, że w większości regionów brytyjscy turyści byliby bezpieczniejsi niż u siebie w kraju. Wakacyjny wyjazd, kierunek Podlasie. Turyści z Polski z obawy przed koronawirusem ruszyli nie tylko w góry i nad morze. Tłumy są na przykład w Tykocinie, miasto nazywane jest perłą Podlasia. Nie ma tam teraz zagranicznych wycieczek, za to turyści z kraju oblegają miasto nawet w środku tygodnia. Jest co oglądać, więc ja się nie dziwię, że są turyści. Mieszkańcy z uśmiechem witają gości. Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński. Kiedy była ta pandemia, kiedy rzeczywiście Tykocin był pusty, było nam bardzo smutno, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej większej ilości ludzi. Teraz zaciera się ta granica, czy to jest środek tygodnia, czy to jest...